Lakini jambo la pili, kwamba asiyekubali maimamu wa Shia huyo ni kafiri. Hii ni nukta nyingine muhimu. Ili wewe Muislamu unasema kwamba tofauti zenu ndogo, sikiliza haya maneno. Kauli ya kwanza, al-Mufid. Al-Mufid Muhammad bin Nu'man Al-Uqbari. Al-Mufid anasema katika kitabu Awailu al-Maqalat, wattafaqat al-Imamiyyatu, wameafikiana Shia Imamiyya wote, ala anna man ankara imamata ahadi al-a'imma, juu ya ukafiri wa mwenye kuupinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu kumi na mbili. Ala anna man ankara imamata ahadi al-a'imma wajahada ma aujabahu Allahu ta'ala min fardhi at-ta'a fahuwa kafirun dhalun mustahiqqun lilkhuludi fi an-nar. Wameafikiana Shia Imamia wote juu ya ukafiri wa mwenye kupinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu kumi na mbili, na atakayepinga aliyewajibisha Allah kwake miongoni mwa ulazima wa kumtii, basi huyo ni kafiri. Yani wameafikiana juu, lakini hapo asili yake wameafikiana juu ya yule atakayepinga uimamu wa mmoja katika maimamu kumi na mbili na akakataa, na atakayepinga yale aliyowajibisha Allah katika kumtii yeye, fahuwa kafirun, kwamba mtu huyo ni kafiri, dhalun, mpotevu, mustahiqun lilkhuludi fi nnari, anastahiki kukaa motoni milele ukimpinga imamu mmoja tu, hata kama utakubali kumi na moja, wewe ni kafiri, mpotevu na utakaa motoni milele. Naam, Ashia ni dini inajitegemea, ustafti aya, ni dini. Kadhalika Ibn Babawayhi al-Qummi katika kitabu Biharul Anwar yametaja maneno hayo, cha al-Majlisi afwan katika kitabu al-Itiqadat cha Sheikh as-Saduq bin Babawayhi al-Qummi kitabu chake al-Itiqadat, kadhalika katika utangulizi wa al-Burhan fi tafsir al-Quran cha Hashim al-Bahrani ameyataja, anasema yajibu an ya'taqida, ni wajibu kuitakidi, annahu, kwamba la yatimmu al-imanu, la yatimmu al-imanu, imani haitotimia, illa bimuwalati awliya'illah, isipokuwa kwa kuwapenda wapenzi wa Allah, wa muadati a'da'i, na kuwachukia maadui zake. Hilo jambo la kwanza. Wa inna a'da'a al-a'immati kuffarun, na ni wajibu kuitakidi kuwa maadui wa maimamu ni makafiri, mukhalladuna fi nnari, watakaa motoni milele. Wa in adhharu lislam, hata kama watadhihirisha Uislamu, lakini kwa kuwa wanampinga imamu, motoni milele hata kama utadhihirisha Uislamu. Faman arafa Allah wa rasula, atakayemjua Allah na mtume wake, walaimbata, na maimamu, watawallahum, na akawapenda wao, watabarra min a'daihim, na akawachukia maadui zao, fahuwa mu'minun, huyo ni muumini. Waman ankarahum, na atakayewapinga wao, au shakka fihim, au akawatilia shaka wao, au fi ahadihim, au mmoja wao, au tawalla a'da'ahum, au akawapenda maadui zao, fahuwa dhalun, huyo ni mpotevu, halikun, aliyeangamia, bal kafirun, bali ni kafiri, wala yanfa'uhu amalun, wala tukubalu lahu ta'a, hakuna amali itakayomnufaisha wala hatokubaliwa tendo lake lolote la utiifu, kwa kuwa amemkataa nani? Imamu. Swali utakapo swali, funga, nenda fayo, lakini kwa kuwa umekataa imamu, motoni milele. Nyinyi mnasemaje nyinyi? Au nyinyi mnawakubali maimamu? Na mwasemaje? Hadi shia vipi? Maimamu kumi na mbili wasemaje? Haya, tunazungumza kwa mujibu wa itikadi ya Shia, sisi humu sote msikitini ni nani? Aliyemkufurisha mwenzie ni nani? Baina yetu sisi na wao. Kwa sababu watu wanasema hivyo kwamba wale watukufurisha mashia wanasema hivyo. Niwaambie hivi. Nishazungumza siku moja Dar es Salaam kawaambia kwamba mshia alikuwepo mashia. Mshia wowote asimame aje mbele aseme hivi. Kuna kitabu cha kutegemewa cha Shia kinasema Sunni ni Muislamu. Aje hapa mbele aseme. Kwamba Sunni ni Muislamu. Bali huyu Ni'matullah al-Jazairi amemtaja Abu Hanifa kwamba ni mtu ana dini, ni mtu mzuri, madhhabu yake kadha, lakini tatizo hawakubali maimamu, ndio ukafiri wake ulipo. Unamtaja hivi. Na ndio maana kaburi la Abu Hanifa wakafukua, yule Shah Abbas akafukia mbwa mweusi, sawa, na akaweka nyumbu wawili, mmoja anaitwa Abubakar, mmoja Omar kule Baghdad. Mtu anataka kukidhi haja anapanda kutoka sokoni kwenda kukidhi haja kwenye kaburi la Abu Hanifa, pia ameyataja huko. Sasa mimi hizo tofauti ndogo, kwani tofauti ndogo nzipi na zile kubwa nzipi? Sasa tunakuwa nanganya watu wa ndugu zetu kwamba unaona sisi tunahudhuria katika maulidi, sisi hatuna neno, tuko pamoja na nyinyi. Lakini wale unaona mawahabi hawamswalii mtume, yani sisi hatuswalii mtume. Swala ya alfajiri tunamswalia mara moja bila tahiyatu. Swala ya dhuhuri kuna tahiyatu mbili. Wale wanaona tahiyatu ya kwanza ina salatu ala nabii, maana tunamswalia mara ngapi? Mbili. Jumla mara ngapi hizo? Tatu. Alasiri mara mbili, jumla mara ngapi hizo? Tano. Magharibi mara mbili, jumla mara ngapi hizo? Isha mara mbili, mara ngapi hizo? Swala ya faradhi tu ukiswali kwa siku unamswalia mtume mara ngapi? Ukiswali rakaa kumi za ratiba unamswalia mara ngapi? Kumi. Mara tano, sawa, na kwa mara ngapi hizo? Kumi na ngapi? Ukiswali witiri moja unamswalia mara ngapi? Mara ngapi? Kumi na tano. Ukiswali tahiyatul masjid mara tano kwa siku, ukila ukiingia msikitini mara tano nyingine, mara ngapi hizo? Mara 20. Mwenye kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja anaswaliwa mara 10. Kwa hiyo kwa siku ukifanya hivyo unaswaliwa mara ngapi? 200. Ahlus sunna sio mfungo sita tarehe 12, kila siku anazoliwa mara 200. Ahlus sunna mara 200 kila siku. Hapo sizungumzii qiyamul laili katika tarawih tumeswali mara ngapi. Tukimtaja hapa mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi? Mara ngapi? Sasa mtu anaona kwamba wao sikuja kwamba wale hawampendi, hawamswalii. Kumpenda huku tunakumpenda, tunatetea mpaka wanafunzi wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni wanaandika vitabu kumuelezea mtume sallallahu alaihi wasallam, tunafundishana vitabu vya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Isipokuwa kwenye vikao hivyo tu hatuji. Tumeelewana? Katika vikao hivyo hatuji. Vikao vya kuambiana kwamba wa ainati thimaru wa adna shajaru, sitakubali wapi maneno hayo? Bali wazaliwa mtume matunda yote yaliiva, pia atakuwa yalioza, maanake hawezi kuliwa yote yakiiva kwa mara moja. Yataliwa vipi sasa? Hatuwezi kuhudhuria vikao kama hivi. Tayib, kwa hiyo kauli ya pili ya kuthibitisha kwamba wao wanaona kwamba asiyekubali uimamu ni kafiri, bali hata kama atamkataa imamu mmoja katika imamu 12. Jambo la tatu, Shia na Sunni hawachanganyi kwa Mungu wala nabii wala imamu, wametofautiana katika hilo. Maneno haya ya Mungu katika Al-Anwar an-Nu'mani haya, kwa sababu Mshia ni Ni'matullah al-Jazairi, yani hii tunayosoma hapa ni natija ya mbegu iliyopandwa na nani? Abdullah ibn Saba matunda iliyotoa ndio haya. Imetoa matunda ya kwanza kwamba ushia ni nguzo. Nini? Uimamu ni nguzo. Matunda ya pili asiyekubali uimamu ni nani? Kafiri. Matunda ya tatu tunayapata kwamba Shia na Sunni hawachanganyi, hawakubaliani katika Mungu mmoja wala nabii wala imamu. Hayo matunda ya Abdullah ibn Saba ya. Sio mbegu iliyopandwa na mtume urongo. Kwa sababu yeye anasema inna lam najtami' ma'hum ala ilahi, sisi hatuwezi kuungana na wao masunni kwa Mungu, wala ala nabiyin, wala kwa nabii, wala ala imami, wala kwa imamu. Wadhalika annahum yaqulun, kwa sababu wao wanasema inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyya. Sikiliza, wao wanasema kwamba Mungu wao ni yule ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake ni Abu Bakr. Yani masuni wanasema hivyo kama Mungu wao wao mtume wake ni Muhammad na khalifa mtume wake ni nani? Abu Bakr. Hivyo ndio wanavyosema masuni. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabbi wala bidhalika an-nabiyyi, na sisi hatumkubali Mungu huyu wala mtume huyo. Bal naqul, bali sisi tunasema hivi Shia, inna ar-rabba alladhi khalifata alladhi khalifatu nabiihi Abu Bakr, hakika mola ambaye khalifa wa mtume wake alikuwa ni Abu Bakr, laisa rabbana, huyo si mola wetu. Yani kama kuna mola alimchagua mtume alafu ule mtume khalifa wake akawa mtu anaitwa Abu Bakr, kama yuko mola huyo, mola huyo si wetu sisi. Wala dhalika nabiyu nabiyana, wala mtume huyo ambaye khalifa wake alikuwa Abu Bakr sisi sio mtume wetu. Maneno hayo anayazungumza ni Imamullah Jazairi aliyeishi katika daula ya Kishia, daula Safawiya, mwanafunzi wa Al-Majlis. Kwa hiyo tumepata natija ngapi hapo? Mbegu iliyopandwa na Abdullah ibn Saba matunda yana ngapi? Tatu. Tumeelewana? Hayo yadhibiti vizuri. Somo la tatu linaelezea sifa za maimamu walivyo, mtu aweza kujisomea ukaangalia urongo wanaotaja kwamba imamu ana sifa hii, imamu ana sifa hii. Mtu aweza kwa sababu ni mambo ya kusoma kujua tu kwamba imamu anamsemaje kuhusu imamu. Nitaisoma sura ya 4 kama muda upo ndio ya kumalizia, kwa sababu ndio sura ya mwisho. Tusome sura ya 4 kwa sababu ndio sura ya mwisho katika darasa letu. Sura ya 5 kuna masuala ya kuelezea masahaba, hili ni jambo tutumeliacha kando, itakuwa ni maudhui yake inajitegemea kadhia ya masahaba. Sura ya 4, somo la 4, kuna mgongano wa kimaandiko kati ya vitabu vya Kishia na maswali yasiyojibika kuhusu sifa za imamu kutokana na yale yaliyojiri kutoka kwa maimamu. Kwa sababu wao hapa pata lazimika nitaje kitu. Kwa sababu wao miongoni mwa sifa za maimamu kwanza ni isma, wamekingwa na madhambi na kukosea, kusahau, hata kwa bahati mbaya haiwezekani. Maimamu wao hayo mtayaona katika ile sura ya tatu wanasema hivyo. Lakini nitataja dondoo, lakini ukisoma katika vitabu vya Shia utakuta kuna maneno wale maimamu wenyewe wanakubali kwamba sheitani anawachezea. Mfano imamu wanne, imamu wanne ambaye ni nani? Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin. Ukisoma katika kitabu As-Sahifa As-Sajjadiyya, yeye anasema ukurasa 66, Allahumma, ewe Allah, inna shaitana, ewe mola wangu, hakika shetani, kad shamita bina, shetani amefurahia kwetu kwa furaha ya uadui. Idh shaya'nahu ala ma'siyatik, kwa sababu tumemfuata yeye kwenye kukuasi wewe. Imamu anasema nini? Amemfuata shetani kwenye kumuasi nani? Allah. Kwa hiyo ndani ya vitabu vya Shia maneno yanagongana. Wao wanasema maimamu wamekingwa na madhambi, hawakosei tangu kuzaliwa mpaka kufa hata kwa bahati mbaya. Lakini ukisoma katika vitabu huko utakuta kwamba maimamu wenyewe wanasema nini? Wanakosea. Kama huyu imamu wa nne amemfuata shetani akamwasi Allah, bali achilia hivyo, katika hii as-sahifa as-sajjadiyya al-kamila cha Ali ibn Hussein Zain al-Abidin, kuna kauli imamu huyo Ali ibn Hussein, nyingine sema kad malaka shaitanu inani, hakika shetani amenitawalia, ameshika hatamu yangu yeye. Fi su'i dhanni wa dha'fi al-yaqin, na ametulizana kwangu mimi kutokana na ubaya wa dhana yangu na udhaifu wa yakini yangu, kwamba imamu ana yakini dhaifu na ana dhana mbaya. Fa ana ashku su'a mujawaratihi li, anasema mimi ninashtakia uovu wa yeye kusuhubiana na mimi. Wataata nafsi lahu, na nafsi yangu kumtii yeye. Imamu huyo kwamba nafsi yake inamtii nani? Shaitani. Kwa hiyo kama hoja ya kwamba akina Abu Bakar na Umar na Uthmani hawakufaa kuwa makhalifa kwa sababu wao wana madhambi, sawa, wanamtii shetani, je, na hawa maimamu na wao pia? Na maneno hayo yapo katika vitabu vya Kishia pia, mwasemaje katika hilo? Kwa hiyo kuna mgongano maneno ya Ali bin Abi Talib na maneno wanaoyasema wao, tofauti na sehemu za sura ya 4. Sura ya 3 nimetoa ishara, nimenukuu baadhi ya vitu ujue kuna nini katika sura ya 3, sawa. Mama mashia itikadi yao ya isma si kweli, kwamba maimamu wamekingwa na kukosea kutenda dhambi, kutotenda dhambi. Lakini sura ya 4, sura ya 4 shekhe ameiweka hafidhahullahu ta'ala kuonyesha kwamba kuna mgongano katika vitabu. Ukisoma utakuta maelezo yanayohusu maimamu kufanya mambo kinyume na vile wanavyosema na kuitakidi mashia, yani wanavyoitakidi na yale mambo yanayotajwa waliyofanya maimamu, kuna utofauti. Mfano, shekhe akataja tukio la kwanza katika matukio yaliyonukuu ya kuthibitisha jambo hilo. Kama vile kuonyesha kwamba Ali ibn Abi Talib yeye hakuwafikiana na ukhalifa wa Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Lakini ukirudi katika vitabu vya Shia utaona kuna utofauti na yale madai wanaoyasema wao ndani ya vitabu vyao wenyewe. Alafu maneno yanayosema mashia kuhusu Abu Bakar na Umar kwamba alikuwa kafiri, amepora ukhalifa, ukisoma maneno yanayosema Ali bin Abi Talib ndani ya vitabu vyao tofauti na wanavyosema wao. Sasa tumkubali, ima tukubali mashia au tukubali maneno ya nani? Ali bin Abi Talib. Mfano katika mwanachuoni wa kwanza Muhammad Hussein Ali Kashif al-Ghitwa amitaja kwenye kitabu cha Aslu Shia wa Usuluha, asili ya ushia na misingi yake, anamuelezea Ali bin Abi Talib kuhusu kumpa bai'a Abu Bakr si wanasema kwamba Ali bin Abi Talib akumpa bai Abu Bakar, amenukuu maneno anasema, wa hina raa anna alkhalifataini aani alkhalifatu alawwal wathani. Imamu katika tarjama yao anasema Imamu Ali yes, alipoona makhalifa wawili wa kwanza na wa pili, Musuli Abu Bakar na nani na Umar, badala aqsa aljuhdi wakijitahidi fi nashri kalimati tawhidi, katika kueneza tawhidi dhibiti. Yo Abu Bakar na Umar wakijitahidi kueneza nini? Tawhidi. Watajihizi aljunud kueneza tawhidi na kutayarisha majeshi, kutayarisha majeshi kwa ajili ya jihadi. Watausii alfutuh na kukunjuka katika ufunguzi wa miji, yani miji inaingia katika Uislamu inafunguliwa. Walam yastathira huyo Abu Bakar na Umar, na wala hawakujipendelea wao katika mali, mfano nyadhifa zile hawakujipendelea. Walam yastabitta, na wala hawakufanya dhulma, yani kama kumfanyia dhulma Ali, hawakufanya dhulma wala kwa wengine. Bayaa wa salama, Ali ibn Abi Talib alivyoona hivyo, bayaa alitoa bai'a, yani kiapo cha utiifu. Wa salama, na alijisalimisha. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib alimkubali Abu Bakar na alimkubali Umar alipoona nini? Wanaeneza tauhidi, wanaifungua miji ya Kiislamu, hawajipendelei, hawafanyi dhulma. Yeye akaenda kuwapa mkono wote, akamkubali Abu Bakar na Umar pia alipoingia akamkubali, kuona kwamba ni watu wanaeneza tauhidi. Maneno hayo yametajwa katika Asli Shia wa usulu. Kadhalik katika kitabu Sharhu ya Nahjul Balagha cha Ibn al-Hadid na katika Biharul Anwar, wamenukuu Abu Ali ibn Abi Talib kuchukua bai'a kwa Abu Bakar. Maneno ya Ali ibn Abi Talib mwenyewe anasema, anasema falabithtu bidhalika ma sha Allah, nikakaa kwenye jambo hili kwa muda alilotaka Allah. Kwa hiyo mwanzo pale akumpa bai Abu Bakar akisema nikakaa kwa muda aliotaka Allah, hatta raaitu raji'atan min an-nasi raj'at 'an al-islam yad'una ila mahqi dinillah wa millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fakhashitu in lam ansur al-islam wa ahlihi an ra'a an ara fihi thulman wa hadman يكون المصاب بهما علي أعظم من فوات ولاية أموركم التي إنما هي متاع متاع أيام قلائل ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب. أنسما نلقى كوني جمو هيلو كمودا ليوتك الله مبقى لفونا كوني كتكواتو limeuacha Uislamu. Yani kwa nini Ali ampi bai'a Abu Bakari? Wanalingania kwenye kuiharibu dini ya Allah na mila ya Muhammadi. Watu wako hivyo, nikaogopea ikiwa sitounusuru Uislamu na watu wake kwa kuona ndani yake mapungufu na uharibifu, inakuwa ni kukaa kupatwa Uislamu, na mambo hayo ni jambo lenye kuumiza zaidi kwangu mimi kuliko kukosa uongozi. Hapa pana maneno unaweza kuona kwamba kama vile Ali ibn Abi Talib alikubali kumpa bai'a Abu Bakar kwa sababu aliona pana haribika, sio? Watu wanarudi nyuma. Sawa. Sawa, tukubali kwa hivyo hivyo ilivyo. Lakini swali linakuja. Uimamu si cheo cha uungu. Na? Uimamu si cheo mtu apewa na Mungu. Uimamu si kama mtume. Eh? Naam. Uimamu si kama utume. Tumeelewana? Je, mtu anaweza kutaraja katika utume? Yaani mfano wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam amejitokeza mtu anadai utume kama nani? Naam. Musailam. Musailim. Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam mfano mwanzo yesi ndo mtume wa kweli, yani Ali bin Abi Talib si ndo khalifa kweli? Abu Bakar amepora tu. Sasa mwanzo nikatulia kwanza, nikawa naangalia wewe umpewa cheo na yani kama mtume, kwa sababu nikaona nitulie nimwangalie kwanza Musailima atavyoendesha. Alafu baadaye nilipoona kwamba anaharibu, nijitokeze mtume mwenyewe sasa nije. Ndio hivyo, kwa maneno yapo kinyume, si hivyo, si hivyo. Asiye mtu akaona kwamba kumbe baadaye walipoharibu ndio khalifa mwenyewe akaona aje. Sasa alipokuja alichukua ukhalifa au alimpa bai Abu Bakar? Haya, kwa hiyo akimpa bai Abu Bakar akamwacha, ndio Uislamu utaendeshwa? Kwa hiyo upo kinyume kabisa. Ni kweli mwanzo Ali bin Abi Talib alijizuia, lakini maneno ni kama yale aliyoyataja tuliyoyasoma mwanzo. Baadaye akamwendea Abu Bakar, anasema famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr. Baada ya kuona hali hiyo nilimwendea Abu Bakar. Yani watu walikuwa wanaacha Uislamu, kwa nini Ali bin Abi Talib ampi bai'a Abu Bakar na wanatangaza ovyo nyuma kwamba labda Abu Bakar yuko hivi, Abu Bakar yuko hivi? Ali bin Abi Talib akaona jambo la kwamba eti mimi niwe khalifa, sawa, kukosa mimi ukhalifa kwa sababu ya kujitenga nikawa simpi bai'a Abu Bakar, Uislamu unaharibika, ngoja nikampe bai'a nani? Abu Bakar, kwa sababu ya kunusuru Uislamu, kwa sababu mimi kutokuwa khalifa ni jambo dogo kuliko watu kuharibu nini? Uislamu. Lau ingelikuwa ni nguzo katika Uislamu angezungumza maneno hayo? Kwa hiyo akaona nikampe bai'a ili Uislamu utulie, Uislamu warudi katika hali moja, sio ukafiri, Uislamu utulie. Ni kumpa nguvu, kwa sababu kweli ni kuleta furqa ukijitenga, kwa sababu lazima kuna watu watakukubali wewe, hilo liko wazi. Hata watu wawili tu hapo Gombal imamu pana, lazima yatakuwa na wafuasi, na watakuwa na wafuasi. Kwa hiyo kulikusanya lile neno, akaenda akampa bai'a. Sasa bai'atuhu, nikampa bai'a Abu Bakar, nikatoa kiapo cha utiifu. Wanahadtu fi tilka al-ahdathi hatta zagha al-batil wa zahaqa, nikasimama katika matukio hayo mpaka ikabainika batili na ikaondoka, yani haki ikarudi katika hali ya kawaida. Kama Abu Bakar ni khalifa, yale maneno mengine yanayosemwa na watu yote kwamba labda mimi nijitenga ndio ninastahili ukhalifa, labda nimesusia kwamba khalifa ni mimi nimenyang'anywa, yale yote batili ile ikaondoka baada ya mimi kufanya nini? Kumpa bai'a Abu Bakar. Kwa hiyo alikuwa anazuia maneno kama hayo watu wanayozungumza pembeni, kwamba uenda Abu Bakar Ali amkubali Abu Bakar yeye ndio khalifa, Abu Bakar Abu Pora. Kwa hiyo maneno kama hayo akaona hata hapana, akaenda batili hiyo ikaondoka. Wakanat kalimatullahi hiya al-ulya, sikiliza mzee, na likawa neno juu neno la Allah, walau kariha al-kafirun, hata kama watachukia makafiri. Fatawalla Abu Bakar tilka al-umur, Abu Bakar aliyatawalia mambo hayo. Fayassara, sikiliza, wasaddada, akapita njia ya kati na kati, akanyoosha akafanya wepesi, akanyoosha akapita njia ya kati na kati. Abu Bakar alinyoosha mambo. Waqaraba waqtasala wasahibtuhu munasihan, sikiliza, nikasuhubiana naye kwa ajili ya kumnasihi. Kwa maana Ali bin Abi Talib alikuwa anamnasihi Abu Bakar katika mambo akifanya hili liko hivi, hili liko hivi. Wataatuhu, na nikamtii. Fima ataa Allah fihi jahida, na nikamtii kwa yale ambaye amemtii Allah kwa kujitahidi. Hayo maneno yapo ndani ya vitabu vya Mashia. Je, huku nje utamkuta Shia mwanawe anaweza kumwita Abu Bakar kweli? Lakini katika vitabu, katika nyumba ya Zahalul Baiti utakuta majina ya Abu Bakar yapo, majina ya Omar yapo, majina ya Aisha yapo, watoto wa Al-Hasan, watoto wa Al-Husain, ukisoma utakuta maneno kama hayo. Insha Allah katika somo hili nimetaja baadhi ya mambo ya mwanzo kwamba ya kuthibitisha mgongano katika maneno ya Ash-Shia na maneno mengine, kwa kuwa yameandikwa Kiarabu, watu wengine wajua na Kiswahili watasoma katika kumalizia kwa sababu ya wakati. Lakini kitu kikubwa ni kuona asili ya Ushia, Sawa, Shia ni nani na ameuanzisha nani? Hiyo ni pointi muhimu sana. Tunaelewana mashaka? Pointi muhimu sana, Muislamu akijua hiyo hawezi kudanganyika na Ushia. Nukta ya pili, kwamba Ushia tukishapata jawabu kwamba ameuanzisha Abdullah ibn Sabai, matunda yaliyofuatia ni yapi? Kwanza, ukhalifa ni nguzo, asiyekubali khalifa ni kafiri. Tumeelewana? Na nukta tatu, na Sunni na Shia hawaungani pamoja kwenye Mungu mmoja, wala nabii wala kwa nani, kwa imamu. Haya ndo matunda ya nani? Abdullah ibn Sabah. Hilo ni somo muhimu sana mtu kulijua. Na nukta ya tatu, tumeona kwamba sifa za khalifa anakuwaje. Miongoni mwa sifa hizo maasum tumeiona, kuna urongo. Lakini pili, kuna mgongano maneno anayosema Shia kuhusu Abu Bakar na anavyosema Ali bin Abi Talib ambaye ni khalifa wa kwanza, tofauti. Yeye anawasifia, na ukisoma katika somo la nne utaona namna anavyomsifia Muawiya. Wao Muawiya kwao kafiri, lakini soma katika somo la nne una namna Ali bin Abi Talib anavyomsifia Muawiya. Kwa hiyo kuna mgongano katika maneno yao Shia hao na maneno anayozungumza Ali bin Abi Talib na wengine katika maimamu. Kwa hiyo insha Allah somo hili na kipindi kimoja kama nilivyosema, lakini insha Allah daura nyingine tutakuja kusoma sehemu ya pili katika somo la tano. Ni kadhia kuhusu maswahaba tu na makosa yanayosemwa kuhusu maswahaba na majibu yake, lakini hapa ilikuwa ni kadhia kuhusu Ushia kwanza. Kwa hiyo tutatoshika na kiasi hicho insha Allah. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.